فما كان فيه من غصنات فقد كلبتوا اكو فمي تبيرا فقد كلبتوا فمي تبيرا كوني ما ينغامنا نعم ارغا الله كيرانينا مونتلك بال موندو مونتلك بال دو سي نمبر كانتا الله كيراكا فو مومير كاينا كو دينا توا زعما دينا لا كادونا سالونا بايا لا بيامبارا سالونا بايا لا بيامبارا Sidno mara kasiki sidno bakar ko kateme. Sidno mara kasiki. Gate. Ako ni akar nyamsi. Namo ka par biye. Balona bala biamara. Balona bala biamara. Lazo kra. Balona bala biamara. Ale tamen ngo sidno ali kasiki. Wallahi. Sidno ali sikira akar nyamsi. Nam. Arkame. Salona bala biamara. Saluna bayala biomara Sena Hussein fami gar Sena Hussein arbe mame Oyo Kosobe Niaka foye ni demo nyumondo nyumondo sa yakana kenyonya ni ka Sena Hussein tame den no ye feni kana ba ko baba bi ala joni andu kwa ala jonu argo ala jonu demo sira sila ka keteu asrama wuri ka bua ka aka toro ala ka tasa ibe kafir le iti masasi le lo masha ko to ala sira ala ajonga ka ke femi kosode asarta jidilu do to be jurumu le bi aka yo tri jurumu ku ka to argenara Sama la wilia Andi siya kuwama. Jate. Baba kiedua libe watariye. Jate. Wallahi. Inna la jina ya tiluna kitabala. Inna la jina ya tiluna kitabala. Inna la jina ya tiluna kitabala. Wa akamu salata. Wa baku mima. Raja kina umu. Siran. Wala nyata. Yarijuna. Dijarata lantabu. Yarijuna. Dijarata lantabu. Baba kiedu elbe watari nam fumujina wala umana mama amene imama ijabuka wala takun kalia wala katalu wala takun kalia wala katalu afrede nam sodo chomobalu nam garibu idase nam sodo chomobalu jate arkam na kasiga asoka jate abia soka nam kafwae soli mamia italu Kumujina wala umanaonga Wakui mama ijabuga Wala takun kalia wala ukataluga Wala takun kalia wala ukataluga Amu waraka irabu warake watari Walahi Nyari nyinga sarabe watari arfe ya Abadwa Ya Miarika watari sukwandi kafira urtututututu Nam Mwamiti dina kulo Nam Akata watari kebagarba kuhurusu dentalu Kumujina wala umana Zena bilalu na kenyamisi argenara Nia kafoye kame Na watari nkoso Na adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati anaka yo maliki ya mati anaka yo maliki ya mati almu wajino adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati almu wazino adiwalu nazi anaka yo maliki ya mati almu wazino amor nya fuaron go watar ke ba mi reta ade waluna mor bi so jama jandu mo ana kanna yo malike ya made jamalara jamala ka se e ka nari e ka tudu go yar kan wallahi arti dugo nam kumujina wala o manamba wa ku imama ya buga wala takun kaliya wala kadalu wala takun kali Kadalu baba kedo le watariye wallahi akedo le karamo ma yayi jat e ga me tayi nam mi watari nam ser mi anya ketade nam amor nyale be serira wallahi nyale be serira nam ama kukini yayi lar bi akere kini taka kini amina ha oho kumunjina wala maranga wa ku imama ijabuka wala takun kaliya wala kadalu wala takun Nam Nam Ega me chayin Wallahi Bale ka fanyi Jate Ala ka faraye Amin Kalama sa ka ser wajibiya liman nyamugoruma Nam Ako kede Nam Nima nyake seri kali duma nyama Nam Ka seru ukana kundi gara bikatu Oho Etika mika kakorotiana Hoa Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Nam Ani tuwa nyayiri bila masabata abo nyaku Hoa Jano Enyo matale alila ala Nam Anyayiri bila masabata abo nyaku Tika meka Nam Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Wabudi rabaka Hata ya jakali akin Fayatabi ona awamira hu Ange saranya masanya mariri labatu Hoa Waitan buna na wahi ya hu Nam Kafarangu biya duwa jenya Hoa Walijalika kala fi mwakam kitabi hii Nam Wala koto talama saka fuwa akitaura Nam Inna salata Dania Anil basari wal mungar Inna salata Dania Anil basari wal mungar Dania Anil basari wal mungar Ani le bazai wal mungal Eka mwa mwale Abe sira Adu ndoro mba serika Ili mani ya maala ina abuwa kujugura Nam Ndoro mwanya fana Nyala tina abuwa reba seri ura liba Nam Wala yikiru la Kasuro kaduma danga haka Katuo kaka tafa Hala yata kani ya janamara Wala Yala matazina Yala matazina Wala ala kwenye solata tani ani le bazai wal mungal Jati Abeta Silanda Isiki ni bakele ne ibe ni ka edugu da ba do ka tirika na ife nam fana belbele na nafe nam na ke kutu ngono imba wulike nam e ura ka bawulike kinde edo ka bawulike de sulama ri ka bawulike sergile mina wallahi ma fu akanya be siti duwa ne tanji ke ka sorka taka nam huwa ikata ikata jagale age nada ya jagale age amorare bala unyas nyase uno bodu galo Kabawuli ka kawuli ka tayma sergie minaw wolban nan bala wajaga jaga islam denu nya fuare biye yume jate nar kunya fana ranga mo nyinga jate iga me kyan wala wuli ka don wi bawuli ka ka do iga bawuli ka sergie mina jate ka sergie mina ka bo ye luwa fila ka ka jere fila danu ye fila ka ka laka nya sigini me ka lo nan nya danga le na foyi nam ya pare ka laka akuna ke jenya e makwe na sheku anga mo na sheku ba wa mudira baka hada ya dakali age wa mudira baka hada ya dakali age tani anir fasa wal mungar nana jate mungoso nya kana sigika laka ri wurtututu Mo mire na mo gorfen ko mata na ne ndwasi le biar fe nam wallahi ne kana foye nam ne kana foye ne la mandu ko anana ko mi ya tan ni ya nya ni ma anana ta se ma le ka ole ye mo ta se ma le ka ole ye ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye wo ya ko lu ta se ma le ka ole ye Tadi mali gale yo Tadi mali gale yo Tadi mali kuma Tadi mali gale yo Tu banar ke kuma Tadi mali gale yo Ye turmalar bu mama Tu banar ke kuma Tadi mali gale yo Diga mega Nam diga me Nam Wala la eh ala ka sari so fisa manga munina makana jamaata min ka ke jamara ka taa sari ka misirira naam are benki ya ka misirira naam wafi da kene dari ye naam amma wardo nyuru kana sore fe be kabula ra misir be kabula ra ite sira yara naam sira do make lazima le kali yam ka taa sari naam lazima le kali yam lazima le kali yam ala ko kada arda be misir ra ke ser de naam ya ta jakarra li muslimuna ba'dhum ba'da wallahi igame akakete sulama ruddo la yir blake duo ku jat wala ko ni ardo wor meli mamku ke ser tukuta naam ardo wor meki seri naam ni limam ka hataw naam dogo subhanallahi naam saidi ni familo naam abirmalo naam yese ka foye ko mara ko ma kan tamel lurka naam mara mo nyafana saidi ba ko ma janya nyafa mi kan tamel lurka ka tamel lurka de seriti e seriti ana ni ama tamel lurka amatiya ngara mo ka foye asigini o munjina wala manamba wa ku imama ijabuka wala takun kaliya wala kadalu wala takun kaliya wala kadalu akalu ofla leke jat mi akalu ofla ka o wala basari bana le mi seri banaw seri o duka ba banale wallahi itibaraka ka alaka kawuri kondu waraka bato nyo luwake ka alaka unhu jate wale seri banaw itwa besi kile kasambla wala kawuri mi awuri ka luwaw seri duka bani imafu assalamu aleku de ima basari la huwa mungo so falalu wale awuri ka luwaw mi wira ka luwaka ba katika tu subhanallahi deti ya kadile yesigi wale limam malo yesigi li aluanu kato Kumujina wala umanonga Waku imama ijabuka Wala takun kalia wala kadalu Wala takun kalia wala kadalu Alo nunga to Nife miki amalo Iku abana Isigi Ngara mwanya fana Isigi Sidi Isari matia Nam Akasikikindi salamu bila Shukran Eta ya ni timata yake kan eta yake kasalamu bila ni akata yake salamu bila kilindi. Ndi sari bana. Wala umana onga. Fandwa tita kulau kan. Fandwa tita kalau kan tuku. Jatte. Anaka. Ya wala umana onga. E mama ya buga. Kali ya wala kadalu. Kali ya wala kadalu. Ube archi. Kamera. Ara kwara kwara kamera. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Baba sau. Imagine ji babu sau. Kamera de nara kwara kwara. Imagine ji babu sau. Ara mode ngena na. Imagine ji babu sau. Ana baba garden yana na bimajilize babu limam gudu goje na na bimajilize babu gaza la la gaza la la yamza la ikame chai besa yar beseri da ke ngoyi bila adole be juma intugo arne mo mire seru ana na be ka fajar seri imai namo Mwati sina dobe mi? Namo. Ama esari rabi? Namo. Tawafere? Sede. Dora mesira yarali? Sarama. Ya. Namo. Tira bato fu baragi bili bili biara? Marama. Ukwa tukudeka akulo? Namo. Biar be unka seri? Namo. Ati pati nyami tuku? Aduali bewe? Sede. Kumu jina wala umananga Waku imama ijabuka Wala takun kalia Wala takun kalia Wala ukadalu Sika meka? Namo. Nuka kedo? Namo. Wayuka wa uro wabita lilifati? Marhaba. Diaderi nyonya siri ya yakwele ya? Namo. Eni mwotina li seri. Ika na imaye. Namo. Ika baka takafere. Jate. Ibu na arkana alitukumiye tiki fereli. Fereli. Wadiyari. Ari siri lalita. Kumu njina wala umananga. Waku imama ijabuka. Wala takun kalia. Wala kalia. Wala takun kalia. Wala kalia. ومعتهانا وقت صلاة نعم موت من سرواتك سنيا نعم فلا بد من عمل نعم ايكا ميكا جاتي من عمل هنا ميول غافل نعم من سرواتك سنيا سيكي تيارسا دفو والين واسرو نعم هي ينبغني يبلا والله fo walin do asoro nam mi anyina magane ibla mo do be nyaka tun kiera ta nya tun na kiera ha sere wati ka jalo nam ku do do be nyuka ka yire ibla seyde inna la jina ya diluna kitabala inna la jina ya diluna kitabala inna la jina ya diluna kitabala wa aqamu salat wa baqumi ma rajina siran وما خلقته نلا ما دنگا علينا ما جيني دافن اوفن غوسو الا ليامدوني وامكوني اربي اماتوني نلا ما دنگا علينا دافن اوفن غوسو الا ليامدوني سيدي تلا مساكو إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا ولا على محمد في الأهل على محمد في النبي على محمد في المرسلين في ملاينا لا إله إلا هو لا مغفرين لعينا ومدينا لعينا ومدينا لعينا ومدينا مريم لعينا ومدينا مريم لعينا ومدينا إن صلاة أمر أرمى سريوة سريكرا كتابا واجبيا فيني على المؤمنين أنا موجودا على المؤمنين أتجار على المؤمنين كتابا akadai abana li wallahi joni makum nku sama wakati afara ika ya nana wa uko maukuta ku wakati afa de samia kero wakati afa wakati kasi amori tini ni dingota ka duara nene na kuyala batu ala batu ni tuko na gwele so bota juson ina salata kanati alal mu'minina kitabam ina salata kanati alal mu'minina kitabam lonjuru do tay lonjuru do mi soro nam ele seri duguni wati mi kadiele yakawelera jama ben seri wo wati lon ni biara bia be oka yele mi pafora kan dia lon di seri jor bi tan dia soro yo lon la le abou le kadio nam ya du bon kadio yo man la bija yi man la baga bia ka kia di mar soro ngom ngoma ya ke le mami ja anga mo le aso tiki ka darsi che me dia kana do maso ko nga na kwa farma furi nya du bon ke baba e ka du bon ke iye jate nga le dugon ke edo teni ka to itoro tugu ya meo e jisu asuma no to ala ukalo kaba wala kuna dugon ke ye ala e jisu suma nga mo mal na bio nam asuma le gadi kamate ala ma minana ala ma minana hakka za ala ma minana ko dugon ke ngorole ala ma minana ni chomo flu ala ma minana nam iga meka ala ko ina salata kana ti ala mu'minina kitaba na mawkuta nam amor dara to nya ka wakatira wallahi adile nyama ti yake to oho utibe towa Yama benzeri wallahi me bandiye malifu adwa salada wacha ba shawa kodoba yale gauna gaya yale gauna ga mega wallahi igame nam ayi ibrahim ma bana so ayatiraku ayakulu amana wa umulaibu nam فانتمرنا النبي عليه الصلاه والسلام ما صحابي ما صحابتي نعم الرسول ممر لمن كاسيا باربي كاسيا وركني اريه نعم قال كسري دياما سري دو دي علي سري جما بنزري نعم فوقت لا سرارا وقواتو مي وقت على كا وقت ويرانا كبا نعم او وقت ويرانا كبا سيدنا جبريل ننا كان سر وقت يرا لا كيرا ركا ايكا موات كرا اما يارا وبانا نعم دسا نعم اي فهمي تو كبيا يالو نعم Biele hakila tekele abadan anfemi ka biele aloka lo watiti sina le bemiyo anyo nyini ala kira ka sia barbe nam amor mo kele hakila mambo biya kila ka bunya nyonya nam jamaakiri nana ndo jamaakiri ka layer ka yarka na kuma kele tana ndo kuma yarka kuma do futa koro do biara malo wala ya takiera na faniaye saide ala kira ya sia barbe ka sia waranyonya kene sula marara ke tinli jat adini nyasi adini nyamsi nyasi tinlo oho ini sababu tibe hoa Kumunjina wala umanaonga Waku imama ijabuga Wala takun kalia Wala takun kalia Fantamara namiyu alayhi salatu wa salam ma sahabati Namu Fima ya fualu Ala kira kasi ya barbe Namu Akutu arwa nyanyum anyafere nyombeni Namu Aina femike Serin kura Namu Yalo ni Akakite bie ya kulo kalokar kuseru wati sira Namu Duoka fuala kirai ko ni kami ya chanyi nam anya wati dole ali wati fere ali wati ka sai darbo ursana anga darbo uribia kai kina nalo sero wati saide ku munjina wala umananga wa ku imama ija wala takun kalia wala takun kalia wala takun mor ka fere ko ho uti ka kanya na kanya mo mi lan medo wala mo mi ma bobana do jat Don't need a Kumara, you three. Kumujina, Walao Mananga, Waku, Mamma, Walata Pongalia, Walata Pongalia, Liana, a lot of you do Naima, Wala Gafila, Aqua Cadarbo is an oak, which is in Robanafa, Nam, Atiali Fedan Foye, Walla, Abandu Fedan Foye, Nam, Duarcato, Nasta Lunara, Kunya Serwatica Santamana, Nam, Tamana Cabo. Tamana tere tugu bora mo do do wenali kadi ko tamana ni hoa arkwanyo tugutwe kumunjina wala umananga waku imama wala takun galia wala takun galia kon zerwati ka sede an tamana kayre kon wali do ka farlandu mai do ka aka kete biye yayi nam Are you okay? Nati, Nalmonina, get up, Mamu. Dortu Kato, Walai, Kunyan and Akato, Nam, I sir, what Kasian Karlofi, Hua, in a salataka, Nati, Nalmonina, get up, Mamu. In a salataka, Nati, Nalmonina, get up, Mamu. What do they? Yodia, you will care, sir, what? Nam. Yau diare wole kar ser wati nam mi wona nafo ala kira ko kon nam akokon nam ako wumiyeta ala kira liana holam yakun yuhibu taklid al yahud ala kira kyan ka dunya odiar ki duwe ko ko yahudiya ka ala kira kyan ka sinwara sulama ronya fuari san yar kwarbe sulama yi ala kira manduriye dar yahudiar ki irtuariye ina salata ka nati ala al mu'minina kitabamma sulama dembere de ika ko ki akiri sulama fandarai aya yar boro kuma bo fe jat aya yere ta kata ki ayere bonyon nan zarai kunyi marafu abe nan zarai wala ba nyi marafu ko abe yaudi ayi ya tiya ta korolo koso ya hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala rasulullah Man tasaba bi qaumi fa huwa Man tasaba bi qaumi fa huwa Diga me kyan Nam Ala kira ko kon Wala ga fario Doga do ho jangule wule wule ma nyini Ka so no mo re mi bugota Nam An wule wule ma nyini Nya saka kase Nam no maga no kamaga Karako ason a berta yi maga nyamsi No kamaga te Nam de biya yalo ka lo sen saka sira Ala kira ko be nam walin Kuli uka kuhu ndiku kwa Walahi Munjina wala umana honga Imama ijabuga Kali ya wala ukanadu Kali ya wala ukanadu Wala duwa kato Naam Aimi gade Seru wati kasiyo Naam Mwale boka doki mwari kirikiri kwa seru wati sira Seru wati sira Naam Kafoti Sed Kanati Alal mumini na kitaba magu Kanati Alal mumini na kitaba magu Hana suru nyongwe Ika meka Wo kuma mieta Mugadu Kie mugari kiri Naam Arika ikaraku wafisa Naam Kateme mibieka Jat Arika uta Naam Mugamire mugari kiri Naam Amlebu nujedi Naam Zanzori alibe kiri bagarra Jat Ala kira kafirisa arika mugorbo Naam Seru wakati kasi uudu Naam Mibe managasuna uudu Hmm Seru malaka sana manasira Sana manasira kiteme Mibe kajwezo kanula sana manasira Naam Ariki yakiti Naam Ina salata kanati Alali muminina kitaba magu Ina salata kanati Alali minina kitaba magu Naam Ika meka Wala Naduo Am labun gedi abe welera akan laki suno abe suno ni lakunutie nam ama suno ga dotenya na abe faratiki dio ka bangiai nam ka fwae nam ako ala walimuka kalimatin takuluha innani nai ako ndi kalima duwa yirera ni samina rebo ke mo warkita ko arta seri ndi kalima duwa yirera nam Yetu kia fo ugatira. Ina zalata kanati alali mu'minina kitaba magu. Ina zalata kanati alali mu'minina kitaba magu. Wardisa. Namu. Lele kada cha ugadi. Namu. Ya dugon se bai. Mhm. Kaka dugubiye. Nanu. Kaka dugubiye anga mwai. Ala magina na. Ala gisima. Ala oke. Ala sawari. Ala mokera. Ika meka. Nam. Ako ndo hilera. Nam. Am lebun yedi akafoye ako on akafoye kwa fo Allahu akbar nam kado watarati cho yertetetete kiafo nam akiala mina watarika taba nie ta jinme ko kore mabbi nam e ga me chan nam anabi al mu'minina kitaba magu anabi al mu'minina kitaba magu Ebola bi mana fo watari do de no ka fo ma fo mo kene ma lo mo do tigi nyinga jate ko ngara mo are watari dile ayakele nam el do ka sor ko ko yake watari sifa do asia nam do e gen nikiri do e kungo dongiri abia watarata wa wa do kungo bi de ha ay mominina kitaba fo ya ara fo yele Eka bakana bonya. Nam. Karmo chese gara fuso. Nam. Nya kere de ala nika kede nya kadia akiri. Nam. Na. Ah. Ele le bonya na. Se. Ala ngoso ale le ala ala duka kede. Nam. Ama nika si ora. Alimumina kitabam magu. Mi ayale watari fote. Nam. Akataba. Nam. Amule bunjedi. Nam. Akawatari long. Nam. Sigorate. Atara laka ala kirai. Jat. Ala kira kafwa amule bunjedi. Kwe le kande le fekarako. Sidna bilalu. Hoa. Ukoso watari ya sidna bilalu ra. Ina salata kanati alali mu'minina gidabamangu Ina salata kanati alali mu'minina gidabamangu Watarkeba akeso yika Allah Ake kangbene kanya sora ife Mika watari amedwa jana Mugo mika watari akamedwa jana Ni watari sira dwamina abere ayiri afilaburu amyo mika meke mala bebe serengara monya fana Watar mi arka boka ta ke kwar jonye de woni ko to ya ko lo ko urta lo am gor horon ta lumu ar de serali na dala daga ala mu'minina na dala daga kana de ala mu'minina ala bo ko ka es ya bar jon ya ke tinna bilal de jate atara madina ko mo mi bana watari ga da ka me ko mo dor wurso denno Ina zalataka nati alali mu'minina gidabamangu Ina zalataka nati alali mu'minina gidabamangu Watar kabar ala kanimba dole diarma Ala kanimba le diarma Ja Iga mega Nam Aye akafua kwa irasi